Και το γιατρό δε φωνάξα. Πότε μικρή, πότε μικρή μεγάλωσες. Πότε μικρή, πότε μικρή μεγάλωσες. Κι αβολικές κλώνα, κλωναριά δε σανιωτήσα, σε φιλήσα κι αρρωστήσα και το γιατρό δε φωνάξα. Χαμηλώσε, χαμηλώσε τους κλονούς σου. Χαμηλώσε, χαμηλώσε τους κλονούς σου. Κόψε ένα λαιμό, λαιμόνι βυζανιωτήσα, σε φιλήσα κι αρρωστήσα και το γιατρό δε φωνάξα. Για να το στεί, για να το στύψω να το πιω. Για να το στεί, για να το στύψω να το πιω. Να μου διαβουνίγω η πονηρή σανιωτήσα, σε φιλήσα κι αρρωστήσα και το γιατρό δε φωνάξα.